ระพุทธเจ้าตรัสรู้กฎธรรมชาติพระพุทธเจ้าไม่เคยประกาศท้าทายว่าฉันได้สร้างอะไรขึ้นมาในจักรวาล นี้แต่พระองค์ประกาศท้าทายว่าฉันรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาล นี้สิ่งที่พระองค์รู้เนี่ยมีอยู่สองอย่างอย่างที่หนึ่งสภาวะธรรมคือกายกับใจสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เรารู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจอันนี้คือสภาวะธรรมเป็นธรรมชาติที่มีอยู่กับโลกแต่ไหนแต่ไรมาแล้วทีนี้กฎของธรรมชาติคืออะไรคืออนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้กฎธรรมชาติทีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามกฎธรรมชาติมีความเกิดขึ้นทรงอยู่สลายตัวเกิดขึ้นทรงอยู่สลายตัวและทำไมเรามนุษย์เราจึงไปเดือดร้อนเพราะสิ่งเหล่านี้มนุษย์เราเนี่ยมันจองหองไปภาคภูมิในชื่อของตัวเองว่ามนุษย์เป็นผู้มีใจสูงไปสำคัญว่าตัวเองเนี่ยมีอำนาจบาดใหญ่แล้วเอาอำนาจของตัวเองไปเบ่งทับสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ในเมื่อมันขัดใจเราเราก็เกิดโทมนัสน้อยใจแล้วก็เกิดทุกข์อันนี้คือกฎธรรมชาติที่พระองค์รู้และอีกอันหนึ่งกฎธรรมชาติซึ่งเกิดจากการกระทำของมนุษย์มนุษย์มีเจตนาธรรมพูดคิดอะไรลงไปมันสำเร็จเป็นกรรมในเมื่อสำเร็จเป็นกรรมแล้วย่อมได้รับผลของกรรมท่านจึงมีกฎเกณฑ์ของท่านว่าวัตตะวนกิเลสกรรมวิบากกิเลสคืออวิชชาความรู้ไม่จริงกรรมคือการกระทำการพูดการคิดโดยเจตนาวิบากก็คือผลจากการทำการพูดการคิดอันนั้นในเมื่อใครมีเจตนาธรรมพูดคิดอะไรลงไปนี่มันเป็นผลตามกฎของธรรมชาติอย่างสมมุติว่าเราเผลอไปทำบาปเข้าพอนึกได้ว่าอันเนี้ยมันเป็นบาปเราทำเล่นๆ เราไม่ต้องการผลตอบแทนมันก็เลี่ยงไม่ได้เพราะมันเป็นกฎธรรมชาติเพราะฉะนั้นในเมื่อพระองค์รู้แจ้งเห็นชัดอย่างนี้ความรู้ของพระองค์นี่ไม่ใช่เพียงว่าคิดแล้วรู้นะมันเป็นสิ่งที่พระองค์ทดสอบมาด้วยตนเองเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ที่เขาคิดค้นทำอะไรต่ออะไรขึ้นมาเขาต้องทดลองทดสอบให้มันแน่นอนว่ามันใช้การได้แล้วเขาสร้างขึ้นมาขายให้คนซื้อมาใช้ด้วยราคาแพงๆเพราะฉะนั้นชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกฎของกรรมพระองค์เกิดมาหลายภพหลายชาติบางชาติก็เกิดเป็นช้างบางชาติเกิดเป็นนกบางชาติเกิดเป็นอะไรสารพัดจิปาถะที่ไปเกิดอย่างนั้นเพราะผลกรรมอะไรจึงไปเกิดเป็นเช่นนั้นพระองค์เคยเกิดเคยตายมานับไม่ถ้วนในเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วนี่ปุพเพนิวาสานุสติญาณการระลึกชาติหนหลังได้มันเป็นเรื่องราวส่วนพระองค์ที่พระองค์ผ่านชีวิตมาแล้วก็นำมาสอนเรา